πολίτης θα πληρώσει, διότι έχουμε πόλεμο. Σε ευχαριστώ, Παναγία μου. Καλώσκο πονίσκο, πονίζου πόδισια, τσιγάρι καλά, τσιγάρι πιο παιό. Διότι έχουμε πόλεμο. Και καλά σαν πίτσι μητρή μητρά στα βάλεις, σαφάσκα που γιμ με πίτμα του ουτυρό. Ο πολίτης θα πληρώσει, διότι έχουμε πόλεμο. Πλήρωνε μα πολίτη, διότι έχουμε πόλεμο. Το λέει ο αρμόδιος υπουργός. Βγήκε σήμερα το πρωί, πρωινό είναι αυτό και φρέσκο. Και είπε ότι θα πληρώσει ο πολίτης, διότι έχουμε πόλεμο. Τι να κάνει και αυτή η κυβέρνηση. Αλλιώς τα είχε σχεδιάσει, αλλιώς τα είχε φανταστεί. Δεν είναι για τα τόσο δύσκολα, φαίνονται οι άνθρωποι, εδώ δεν ήταν για τα εύκολα. Τους έκατσε και ο πόλεμος και τώρα θα τα ρίξουν όλα στον πόλεμο. Όλα στον πόλεμο, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές όποτε γίνουν, ότι για όλα φταίει ο πόλεμος. Αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα, είναι ό,τι καλύτερο μας έχει τύχει. Οπότε φταίει ο πόλεμος, οπότε ο πολίτης θα πληρώσει επειδή έχουμε πόλεμο. Τι κάνουμε τώρα, τι κάνουμε, γιατί και ο Λένιν είχε γράψει ένα βιβλίο κάποτε, τότε που υπήρχε, που έλεγε τι κάνουμε. Λοιπόν, εδώ θα δοθεί απάντηση στο τι κάνουμε σήμερα, όχι στα χρόνια του Λένιν. Εκείνοι κάτι έκαναν σημαντικό. Εδώ να ακούσουμε τι ακριβώς θα κάνουμε. Τώρα μην κάνουμε διαπιστώσεις, λέμε τι θα κάνουμε. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε λύσεις, κύριε Λένιν. Πρώτον και δηλαδή. Κυριότερο, όχι, εμείς. Θα κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε μείνει στην Ευρωζώνη και στο ευρώ. Θα κάνουμε το σταυρό μας που ο αείμνηστος Εθνάς Κωνσταντίνος Καραμαλή μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μπήκαμε στο ευρώ επί Σιμίτη. Λοιπόν. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μας κράτησε ο Σαμαράς στο ευρώ όταν όλοι λέγανε θα βγούμε. Μα οι τσιγάνισκοι, μα οι σπουγλανισκοι, μα οι βγάλισκοι γνέζουμε τυπέρι. Θα κάνουμε το σταυρό μας. Όχι με ρε, μα τι να μας κάνουμε το σταυρό. Λουβίλ και αρέσει. Εγώ θα προσθέσω, θα κάνουμε και το σταυρό μας που ο Τσίπρας έκανε την κολοτούμπα και θα είμαι δίκαιος, γιατί αν ήμασταν τώρα στην τραχμή. Η επίσημη πολιτική συμπυκνώνεται εκεί λοιπόν, σήμερα το πρωί τα έλεγε όλα αυτά, θα κάνουμε το σταυρό μας. Οπότε σήμερα το βράδυ στις 9, πώς είχαμε βγει στο πρώτο κύμα της πανδημίας, 9 το βράδυ με τις πιτζάμες ο Κωστής Χατζηδάκης και χειροκροτούσαμε τους γιατρούς. Σήμερα λοιπόν το βράδυ, όλοι 9 η ώρα κάνουμε το σταυρό μας. Είναι η επίσημη γραμμή της κυβέρνησης, της Νέας Δημοκρατίας, να κάνουμε το σταυρό μας. Αυτό θα κάνουμε. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να γίνει. Οπότε κάντε το σταυρό σας. Ο Παπαγιαννόπουλος στην ελληνική ταινία τον κάνει χρόνια, το ακούμε εδώ σχεδόν καθημερινά και τσαντίζεται που δεν τον αφήνουν να κάνει και το σταυρό του. Εκεί συμπυκνώνεται η πολιτική της κυβερνήσεως και τα μέτρα που θα λάβει για όλα αυτά που γίνονται, για όλα αυτά που έχουν γίνει και κυρίως για αυτά που έρχονται. Αν δείτε και τις τιμές του φυσικού αερίου, του ρεύματος και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε πόλεμο λοιπόν, το έλεγε συνεχώς γιατί βγήκε σε άλλη εκπομπή ο Άδωνης το Σαββατοκύριακο. Έχουμε πόλεμο, πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, ενώ έχουμε πόλεμο. Τώρα, στην αρχή αυτού του πολέμου, πρέπει να διατηρήσουμε λίγο την ψυχραιμία μας. Άρα, επαναλαμβάνω, λίγη ψυχραιμία. Δεν είναι θέμα ψυχραιμίας όταν ο άλλος του έρχεται ο λογαριασμός φουσκωμένος. Και δεν το έχουμε πόλεμο. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Έχει ξεκινήσει ένας πόλεμος. Στους νόμους και στα ηθή. Δυστυχώς έχουμε πόλεμο. Για μα πιαστώ έχουν μαλωτίες. Είμαι η παραλόγης των λόγικων θα πλήθει. Εδώ λέμε για έναν άνθρωπο ο οποίος του έρχεται ένα λογαριασμό να πληρώσει 1500 ευρώ. Πόλεμος γίνεται. Λέτε να πηγαίνουν όλα εύκολα. Άμα τα δεν θα κάνουμε κάθε μέρα πόλεμο. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Ξαναλέω, κύριε Υπουργέ, έχουμε πόλεμο. Δεν είναι σας διάβασα τις διεθνείς τιμές 300-400-500%. Τι να κάνω τώρα. Για να πιαστώ έχουν μαλωτία. Ας είμαι η παραλόγης των λόγικων τα πλήθη. Έγινε πόλεμος. Μα εγώ αρχίζω πόλεμο. Κουπάς μωρί με την τσάπα. Προς τη Γαρμπή, όλα αυτά που έχει αρχίσει πόλεμο και τα πληρώνουμε όλοι. Οπότε, σας ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ εκεί που σας ήρθε και νιώσατε αυτό που νιώσατε, έχουμε πόλεμο. Πηγαίνετε στο σούπερ μάρκετ και βλέπετε τις τιμές, τα ράφια, τη σακούλα, στο ταμείο, έχουμε πόλεμο. Πάτε στο βενζινάδικο, αν πηγαίνετε, Είστε πλούσιοι δηλαδή, δεν είστε φτωχοί που δεν έχουν αυτοκίνητο. Πηγαίνετε στο βενζινάδικο, βάζετε βενζίνη με 10-20 ευρώ παραπάνω από αυτό που βάζατε πριν, το 1/3 σχεδόν παραπάνω. Έχουμε πόλεμο. Οτιδήποτε γίνει, πεθαίνετε. Έχουμε πόλεμο. Φταίει ο πόλεμος. Κακό πράγμα ο πόλεμος. Πάρα πολύ κακό πράγμα ο πόλεμος. Από εδώ και πέρα θα ακούμε συνεχώς ότι έχουμε πόλεμο. Είναι η επίσημη στρατηγική της κυβέρνησης. Έτσι θα πάμε. Αυτό είναι το πλαίσιο. Οτιδήποτε γίνεται, έχουμε πόλεμο. Τον ακούσαμε τον Άδωνη 5-6 φορές το είπε. Ένα μάζεμα ήταν αυτό από αυτά που έλεγε το Σαββατοκύριακο και σήμερα, γιατί με τις εμφανίσεις του, αυτές που κάνει, αναφέρεται συνεχώς στον πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Ένας άλλος πολιτικός που δεν ξεκουράζεται ούτε τις Δευτέρες, ούτε τις καθαρές Δευτέρες, είναι ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάνει και μια εκπομπή εκεί σε ένα ραδιόφωνο και αυτός συνάδελφος. Να αρχίσουμε να πουλάμε και εμείς κυραλιφές για να γίνουμε συνάδελφοι σε όλα τα μέτωπα. Προς το παρόν είμαστε στο δημοσιογραφικό μετερίζει. Εκεί λοιπόν βγάζει και αυτός, όπως και ο Αποστόλης, ακροατές. Παρακαλώ. Καλημέρα. Θόδωρος από Καλαμεριά. Λοιπόν, πρόεδρε, σε παρακολουθώ εδώ και πολλά χρόνια. Ένα πράγμα έχω να σου πω μονάχα. Δίνεις πολύ μεγάλο αγώνα, είσαι και τεμέτερο πόντιος, έτσι. Λοιπόν, θα συνεχίσεις τον αγώνα σου και μη μασάς τίποτα, εγώ το λέω λαϊκά και έξω από τα δόντια. Με αυτό το γούρλο μάτι που έπλεξε η Ελλάδα, μόνο με γερή αντιπολίτευση θα πάρει δρόμο να ξεκουμπιστεί να φύγει. Χαίρετε. Ακούτε? Ναι, κυρία μου, σας ακούω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, όσα συγχαρητήρια και αν σας δώσουμε θα είναι λίγα. Είστε ο μοναδικός πολιτικός που αγαπάει την Ελλάδα και το λαό χωρίς εξαιρέσεις. Καλά, μην. Το παίτσι βόδις, παίς μου καλάνες, μαί μου γόμες, μέλε μου παδέ. Χαίρετε. Χαίρετε, κύριε Βελόπουλε. Παρακαλώ. Βέβαια σας ακούω. Ναι. Φυσικά στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή, ε. Ξέρω εγώ. Έτσι λέει ο λαός. Και εκτός αυτού, εγώ είμαι δικιά σου ψυχήτη και σώματι και όλη η οικογένεια. Πείτε μου τώρα, αφήστε τα δικιά σας και τα δικά μας. Έπρεπε να στείλουμε όπλα, να στείλουμε κι άλλα. Γιατί δεν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε πονάνε και όλα. Σας αγαπώ πάρα πολύ, άλλο λέω εγώ όμως. Το ερώτημα είναι συγκεκριμένο. Σας αγαπώ και σε ακούω και θλίβε την καρδιά μου τόσο που κοπιάζεις. Τι να κάνω, καθαρά Δευτέρα δεν πετάω το εγώ. Γάνιασες. Έχω να τα ακούει, ας ακούσει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, εγώ δεν πετάω χαρτά ετώ όπως ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης. Είμαι εδώ. Γάνιασες, του λέει η ακροάτρια αυτή. Τρεις ακροατές ακούσαμε, δύο κυρίες και έναν κύριο να λένε τα καλύτερα για τον πρόεδρο. Έχουμε γίνει φανατικοί. Ακούμε Βελόπουλο, όπως έχετε καταλάβει, γιατί εκεί μαθαίνουμε και πράγματα που ενώ έχουμε τον πόλεμο εδώ και έχουμε απασχοληθεί με ένα σωρό άλλα θέματα, κάτι ακρίβειες και χαζομάρες, εδώ σε λίγο δεν θα υπάρχει πλανήτης. Και εδώ, για να καταλάβετε πόσο γκαντέμις είναι ο άνθρωπος, δύο γιγάντιες μαύρες τρύπες αναμένεται να συγκρουστούν και να ταράξουν τον χωροχρόνο τους επόμενους μήνες. Μα πόση γκαντεμιά το βαράει πια! Ναι, ρε, εσείς, το πω, μα δεν μπορώ άλλο. Ξυπνήστε επιτέλους πριν είναι αργά! Ξυπνήστε πριν είναι αργά! Είναι επικίνδυνη, σας λέω! Πόσα τόρυβια μου χιάστα πασιχιάρι, όσα πούστα χιάλα πριμονέλη. Δυο γιγάντιες μαύρες τρύπες αναμένεται να συγκρουστούν και να ταράξουν τον χωροχρόνο. Ρε καλή άκρη ρε! Και την καλασσά μου σκυμητρεύτσι να ραδώνεις. Ρε καλή άκρη ρε! Αχαριτώ να πασαντώνω σε καλή. Καλή άκρη! Έχουμε σύγκρουση και μαύρων τρυπών. Πού τα βρίσκει, πού τα μαθαίνει, από πού έχει πληροφόρηση για αυτά τα συμπαντικά γεγονότα. Προφανώς από εκεί που είχε και τις επιστολές του Ιησού στο χέρι. Κάποιος τα δίνει, κάποιον. Ένας Θεός, δεν ξέρω. Κάποια στιγμή ένας ακροατής από αυτούς που βγαίνει να το ρωτήσει, να μάθουμε κι εμείς λεπτομέρειες, να σας ενημερώνουμε και για τις μαύρες τρύπες. Γιατί αν είναι να συγκρουστούν και οι μαύρες τρύπες, ο πόλεμος θα είναι παιχνιδάκι. Όπως είναι η πανδημία τώρα μπροστά στον πόλεμο, έτσι θα γίνει και ο πόλεμος παιχνιδάκι μπροστά στις μαύρες τρύπες και θα βγαίνει και ο Άδωνης και να λέει και θα λέει τι να κάνουμε, έχουμε μαύρες τρύπες. Έχουμε σύγκρουση μαύρων τρύπων. Πάντα θα υπάρχει κάτι άλλο για να δικαιολογήσει. Τα έσχη που γίνονται εδώ, την ανικανότητα που γίνεται εδώ, το πιάτσικο που γίνεται εδώ, την αδιαφορία που υπάρχει εδώ από κυβερνητικούς και όχι μόνο. Άλλη μια Κροάτρια, η οποία έκανε καταγγελίες πολύ σημαντικές για όλα αυτά που συμβαίνουν. Καλή, χαίρετε κύριε Βελόπουλε. Χαίρετε. Είναι ύποπτος ο ρόλος του Sky στο θέμα αυτό, το ξαναλέω ακόμη μια φορά. Είναι ύποπτος, να σας πω κάτι. Πέστε. Θέλω να δώσουν ότι είναι. Να ακούτε. Ναι, ναι, ναι. θέλουν να δώσουν τη Βόρεια Ελλάδα στους Σκοπιανούς. Σωστό. Και θέλουν και την Ήπειρο να τη δώσουν στους Αλβανούς. Και την Θράκη να τη δώσουν στους Τούρκους και το Αιγαίο. Το σενάριο που γράφω το 97 είναι αυτό. Το Σκάι πήρε τα λεφτά της λίστας πέτρας, δηλαδή του ελληνικού λαού. Εσείς που λέτε την αλήθεια σας κυνηγάνε. Αν πείτε κάτι, θα σας πάνε το εσουρού. Κλείνουν όλους τους τοπικούς σταθμούς για να μην ακούγεται η αλήθεια. Τα λέει αυτά η κυρία Κροάτρια και συμφωνεί ο πρόεδρος Βελόπουλος ότι η Θράκη θα πάει στους Τούρκους, η Βόρεια Ελλάδα, όλη η Μακεδονία εκεί θα πάει στους Σκοπιανούς, στη Βόρεια Μακεδονία θα γίνει μια Μακεδονία, η Ήπειρος θα πάει στους Αλβανούς, το Αιγαίο θα δοθεί στους Τούρκους επίσης. Οπότε τι θα μείνει εδώ, τίποτα από αυτά δεν θα γίνει, έπρεπε να τις πει ο πρόεδρος. Το λέμε και εμείς εδώ, διότι έχουμε το ΝΑΤΟ. Είμαστε στη συμμαχία. Βγήκε το ΝΑΤΟ και εν όψη Ουκρανίας, με αφορμή τα όσα γίνονται στην Ουκρανία, βγαίνει και λέει ότι αν πειραχτεί η χώρα μας. Χώρα που ανήκει στο ΝΑΤΟ, θα γίνει χαμός. Την Ουκρανία δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ, όπως ξέρουμε, οπότε γίνεται ένας άλλος χαμός. Αλλά όμως το ακούμε αυτό ως διαβεβαίωση όλοι εμείς, διότι για να λέει το ΝΑΤΟ, αν πειραχτεί χώρα του, θα γίνει χαμός, εννοεί και την Ελλάδα. Αν πειραχτεί από άλλη χώρα, που είναι η Τουρκία, θα γίνει επίσης χαμός. Φαντάζομαι και τότε θα υπάρχουν οι ίδιες διαβεβαιώσεις. Γιατί πριν δύο χρόνια που το όρο της ΡΕΗΣ έπλε και είχε φτάσει μέχρι την Κάρπαθο που είχε πάει και το αέρας το έφερνε και προς τα πάνω, το ΝΑΤΟ τότε ο γραμματέας ο Στόλτερμπεργκ είχε πει βρείτε τα. Δεν είχε πει τότε μην πειραχτεί καμία χώρα, γιατί το όρο της ΡΕΗΣ είχε μπει λίγο στα νερά μας. Όχι και μόνο αυτό και κάτι άλλο. Αλλά τότε το ΝΑΤΟ έλεγε βρείτε τα, να τα βρουν οι σύμμαχοι γείτονες και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ, εν ώψη Ουκρανίας και απέναντι στη Ρωσία, λέει να μην πειραχτεί τίποτα απολύτως. Το ΝΑΤΟ είναι εγγύηση. Το κατάλαβε και ο Ζελένσκι ότι δεν είναι εγγύηση, γιατί μέχρι τώρα έλεγε διάφορα και πίστευε και αυτό στο ΝΑΤΟ και όλη του η πολιτική πορεία. Ήθελε να προσδέσει την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, κάτι που δεν θα γίνει μάλλον από ό,τι φαίνεται. Αλλά στο χθεσινό του, ένα από τα χθεσινά διαγγέλματα, ο Ουκρανός πρόεδρος μέχρι στιγμής έβαλε και αυτός και κατάλαβε τι σημαίνει ΝΑΤΟ. Αποφασίστηκε να μας σταλούν 50 τόνοι fuel καυσίμων, αλλά ειλικρινά αυτά έχουν ήδη καεί κάτω από τα πυρά των Ρώσων. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ της άμυνας που καταφέρατε να δημιουργήσετε. Αυτή η στάση δίνει το πράσινο φως στον επιτιθέμενο να συνεχίσει και να επιτείνει την επίθεση. Βεβαίως και θα μπορούσατε να επιβάλλετε απαγόρευση πτήσεων. Αλλά φαίνεται ότι μερινάτε να προστατεύσετε μόνον τις δικές σας χώρες, τις χώρες της συμμαχίας, το νατοϊκό έδαφος. Δεν θα σας είναι εύκολο. Δεν θα σας είναι εύκολο γιατί ανταλλάξατε μερικούς τόνους καύσιμα έναντι των τόνων του δικού μας αίματος. Όλα και όλα να πει κάποιος το Βολοντομίρ Ζελένσκι ότι εμάς εδώ θα μας προστατεύσει. Έχουμε, μας προστάτευσε και στην Κύπρο. Τα γεγονότα τότε. Δεν είχε προστατεύσει τη Σερβία, το ΝΑΤΟ. Το ξεχνάμε όλοι το 99. Έχουμε παραδείγματα. Δεν έχει προστατεύσει άλλες χώρες το ΝΑΤΟ. Και εμάς εδώ στο Αιγαίο τολμάει κανείς να μπει μισό μίλι μέσα από τα θαλάσσια σύνορα. Όχι. Υπάρχει προστασία. Και νιώθουμε όλοι οι Έλληνες μια προστασία από το ΝΑΤΟ. Τώρα κατάλαβε και ο Ζελένσκι ότι κάτι δεν πάει καλά. Βέβαια τώρα είναι πάρα πολύ αργά για το συγκεκριμένο, για τη συγκεκριμένη χώρα. Αλλά έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Όποιος θέλει να δει τι ακριβώς γίνεται τώρα στην Ουκρανία πρέπει να ανατρέξει και στο 2014 όταν πήρε την Κρυμαία ο Πούτιν, όταν είχαν ξεκινήσει στην Ανατολική Ουκρανία γεγονότα και πόλεμος με κάποιο τρόπο. Αυτό ξεκίνησε το 2014 γιατί είναι το ανατολικό κομμάτι της Ουκρανίας, έχει αρκετούς Ρώσους και πάρα πολλούς Ρωσόφωνους. Η Ουκρανία δεν ήθελε να το χάσει, ενεργοποιήθηκαν τα ακροδεξιά τάγματα του Αζόφ και οι άλλες δυνάμεις, τώρα έχουν μπει και στον πόλεμο βαθιά και βαριά. Από τότε υπάρχει πόλεμος εκεί, όχι μόνο τώρα από 24 Φεβρουαρίου μέχρι σήμερα, 14 μέρες πόσο είναι, αλλά υπάρχει από το 2014 πόλεμος και μάλιστα όλα αυτά τα 8 χρόνια υπάρχουν 14.000 νεκροί, κυρίως Ρωσόφωνοι, βεβαίως και Ουκρανοί, γιατί έτσι όπως μπλέκονται οι πληθυσμοί εκεί είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσεις. Αυτό δεν το πολύ μετέδιδαν η αλήθεια τα μέσα ενημέρωσης και τα διεθνή και τα ελληνικά. Δεν υπήρχε 24-ωρη ενημέρωση για το πολύ ενδιαφέρον αυτό θέμα και δεν έβλεπε και η βούλτευση τηλεόραση. Δεν το έβλεπε στην τηλεόραση. Φαντάζομαι τηλεόραση έβλεπε, αλλά δεν το έβλεπε στην τηλεόραση. Άρα, αν κάτι δεν το βλέπουμε στην τηλεόραση, δεν έχει υπάρξει. Ακούστε με, 14.000 θύματα εμφυλίου πολέμου, δεν ξέρω τον αριθμό. Δεν ξέρω τον αριθμό. Θέλω να πω όμως το εξής. Ότι εγώ, επειδή ασχολούμαι πάρα πολύ με αυτά τα θέματα, όλα αυτά τα χρόνια δεν έβλεπα μάχες και θανάτους εκεί. Ξαφνικά μας παρουσιάζουν. Γιατί δεν θέλετε να τα δείτε, δεν τα έδειχναν τα δυτικά μέσα ενημέρωση. Όχι, δεν μας τα στέλνατε. Εσείς που είστε εκεί γιατί δεν μας τα στέλνατε. Προς το Θανάση Αυγερινό είναι αυτό, που είναι ανταποκριτής του Open στη Μόσχα και τώρα στο Ροστόφ. Καλύπτει συνεχώς όποιος βλέπει το Open, τον βλέπει. Και δεν τα έβλεπε η Σοφία Βούλτεψη. Άρα, άμα δεν βλέπουμε κάτι, όπως δεν βλέπουμε στην Ιεμένη τι γίνεται. Δεν δείχνει κανείς τι γίνεται στην Ιεμένη, καθημερινά βομβαρδισμοί. Όπως δεν βλέπουμε και στη Γάζα πια και στην Παλαιστίνη, γιατί έχουμε συνηθίσει τόσα χρόνια, τι ακριβώς γίνεται. Άρα δεν υπάρχουν όλα αυτά, δεν τα δείξει τηλεόραση μες στο σαλόνι, δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Το είπε η Σοφία Βούλτεψη. Εσείς που είστε εκεί γιατί δεν μας τα στέλνατε. Γιατί με συγχωρείτε, εγώ βρέθηκα στον Εμφύλιο και μπορώ να σας πω κιόλας ότι εκεί μετέδωσε και απολύθηκε γι' αυτό την είδηση που έγραψα. Ναι, ακούστε, είχα ακούστε. Γράψει για ένα νεκρό. Είχαμε και Έλληνα νεκρό στον Ντονέτσκ στις μάχες. Λοιπόν, μήπως δεν θέλατε ακούστε, να τα βλέπω. Δεν ξέρω από πού απολυθήκατε. Εγώ ξέρω ότι όταν γίνεται μάχη, κάπου δημοσιεύεται. Αυτό είναι το σημαντικό. Είναι και δημοσιογράφος, συνάδελφος και αυτοί. Άμα γίνεται μάχη, κάπου δημοσιεύεται. Άρα, για να μην έχει δημοσιευτεί, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, διεθνή πρακτορία, κανάλια και να μην δημοσιεύουν αυτό ακριβώς που γίνεται. Σας έρχεται στο νου κάτι σχετικό, να έχουν αποκρύψει ειδήσεις, να έχουν παραποιήσει ειδήσεις. Για να μην λοιπόν το έβλεπε η Σοφία Βούλτεψη, να μην έβλεπε όλο αυτό τον πόλεμο, πάνε πει ότι δεν γίνεται. Ο Κερίδης πάλι, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής στα διεθνή, στο Πάντιο νομίζω. Ο Κερίδης βλέπει τηλεόραση, άρα βλέπει και τον πόλεμο, αλλά βλέπει και το χρώμα του δέρματος των προσφύγων. Και αν θέλετε να το πω λίγο κοινικά, εδώ δεν μιλάμε για μια σφαγή σε ένα μακρινό μέρος κάπου στα βάθη της Αφρικής με αλόθρισκους, αλλά για να το πω τελείως κοινικά, ξέρω ότι ακούγεται πολιτικά ανορθόδοξο, αλλά δυστυχώς και αυτό μετράει, χριστιανούς λευκούς Ευρωπαίους που είναι από εμάς. Είναι σαν και εμάς. Είναι από εμάς. Δεν είναι οι κακοί οι πρόσφυγες που αξίζει να τους βομβαρδίζουμε και καλά κάνουμε και καταστρέφουμε τις χώρες τους και μετά διαμαρτυρόμαστε όταν περνά τα σύνορα, τα θαλάσσια και τα άλλα. Εμείς και όλοι οι Ευρωπαίοι τους τη βάζουμε σε αποθήκες ψυχών όπως είναι όλα τα νησιά γεμάτα. Δεν είναι οι κακοί, δεν είναι οι μαύροι, δεν είναι σκουρόχρωμοι, είναι λευκοί. Το είπε ο κύριος Κερίτσι. Πέρα από το ότι είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, είναι καθηγητής σε διεθνή θέματα, διεθνών σπουδών, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Είναι πανεπιστημιακός και χωρίζει τους πρόσφυγες. Άρα υπάρχει ο καλός πόλεμος που δημιουργεί τους καλούς πρόσφυγες και υπάρχει ο κακός πόλεμος που δημιουργεί τους κακούς πρόσφυγες. Ή αυτό μπορεί να πάει και ανάποδα. Ο καλός πόλεμος που δημιουργεί κακούς πρόσφυγες που δεν τους θέλουμε, καλά τον κάνουμε, γιατί σε όλα αυτά συμμετέχει η Δύση. Και ο κακός πόλεμος που δημιουργεί καλούς πρόσφυγες, όπως τώρα με την Ουκρανία. Όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα πούμε καπιταλισμό. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε, όλο το χρόνο μια χαρά είναι. Όλο το χρόνο μια χαρά είναι. Όλο το χρόνο μια χαρά είναι. Καλά, ισχύει αυτό που είπε, είναι πάρα πολύ καλό, είναι το καλύτερο σύστημα που υπάρχει, γιατί παρά τις κάποιες μικροαδυναμίες, κάτι πολέμους, καλούς, κακούς, κάτι μαύρους, άσπρους πρόσφυγες, κάτι πείνες, κάτι αδικίες, κάτι εκμεταλλεύσεις, είναι καλά τα πράγματα όλο το χρόνο, να το φτιάξουμε όμως λίγο, να το κάνουμε πιο βατό έτσι και συμβατό με την πραγματικότητα. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε, στα τέσσερα, μια χαρά είναι. Στον καπιταλισμό που ζούμε, στα τέσσερα, μια χαρά είναι. Ο λίγο είναι σεξιστικό, αλλά έπρεπε κάπως να προσδιοριστεί. Στον καπιταλισμό περνάνε πάρα πολύ ωραία, κυρίως οι Ουκρανοί. Τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν ακόμα τι γίνεται, τι τους γίνεται και παίζουνε, φωνάζουνε, γελάνε. Αν και γνωρίσανε αυτή τη λέξη πόλεμος, Μάλλον δεν το αντιλαμβάνονται ακόμη τι σημαίνει. Ελπίζω όλα θα πάνε καλά. Δεν το πίστευα ποτέ ότι θα καταλήξουμε σε αυτή την κατάσταση. Μη πάρουν το σύζυγό μου δεν φεύγαμε γιατί έχει τους γονείς του εδώ που είναι πολύ χάλια, είναι πάνω από το 80 χρονών και έλεγε δεν μπορούμε να φύγουμε, δεν μπορώ να τους αφήσω εδώ και τελικά αναγκαστικά φύγαμε και εκείνος έμεινε ο καημένος και λέει δεν μπορώ να τους αφήσω, πηγαίνετε εσείς, πάρτε ό,τι προλαβαίνετε να πάρετε και φύγετε και αν ο Θεός μας δίνει να βρεθούμε πάλι ξανά κάποια στιγμή θα βρεθούμε στην Ελλάδα, ελπίζω. Βλέπαμε καημένα σπίτια, καπνός, φρέσκη φωτιά μόλις τώρα βομβαρίζανε και εμείς περνούσαμε από αυτό το δρόμο, πέφτανε ο κόσμος που θα μένει, σκεπασμένοι, πριν λίγο βομβαρίζανε. Είναι τώρα τελευταία που η ιστορία έχει πάρα πολλά κέφια και δημιουργεί εικόνες. Πριν το 15 ήταν, το 15, το 16 και πριν δύο χρόνια, στα δικά μας σύνορα, πρόσφυγες από την Ανατολή, από τους πολέμους που έχει δημιουργήσει η Δύση, να στριμώχνονται σε πλοία, σκάφη, βάρκες, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, πνιγμένα παιδάκια, πνιγμένοι άνθρωποι. Κάπως πάγωσε όλο αυτό με τους γνωστούς τρόπους και ξαφνικά σε άλλη γωνιά, παραπάνω, πάλι οι ίδιες εικόνες από τα ουκρανικά σύνορα με την Πολωνία, με τη Ρουμανία, με τη Μολδαβία, πάλι πεζοί, χωρίς βάρκες εκεί, δεν υπάρχει θάλασσα, δεν υπάρχει υγρό στοιχείο, περνάνε με πούλμαν, με τα πόδια, με μπόγους, λευκοί βέβαια, όπως λέει ο Κερίδης, εδώ έχουμε ποιοτική διαφορά, ξανά πρόσφυγες, 1,5-1,800 νομίζω μέχρι χτες. Υπολόγιζε ο ΙΕ ότι έχουν περάσει 1.800.000, υπολογίζονται σε πάνω από 5 εκατομμύρια ότι θα περάσουν. Σε 13 μέρες έχουν περάσει 1.800.000 και υπάρχουν και άλλοι εκτοπισμένοι εντός της Ουκρανίας και άλλοι που δεν μπορούν να φύγουν και κάποια άλλη μικρότερο κομμάτι περνάει προς την Ρωσία. Καλά περνάμε. Είναι η αλήθεια στον καπιταλισμό που έλεγε και ο Άδωνης πριν. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια 2.11.10.88.80, τηλέφωνο επικοινωνίας. Σας περιμένει, πάρτε να μοιραστείτε και εσείς τη χαρά σας με τα συστήματα που βλέπουν τους λαούς ως κρέας ή ως καταναλωτές στην καλύτερη και για συμφέροντα, για σημαίες, για κάποια συνθήματα εντελώς κενά και νεκρά. radio@parapolitika.gr, το mail του σταθμού αυτή την ώρα δικό μας το παρακολουθούμε εμείς, ελληνοφρένια.net.gr, το επίσημο site του ομίλου Ελληνοφρένια και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μας βρίσκεται επίσης το Ελληνοφρένια, το official. Πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. 8η 9η μέρα τώρα που οι Ρώσοι σκοτώνουν ανάμεσα σε άλλους και αθώα παιδιά. Και 8η μέρα που ο κόσμος πάει κατά διάολο που λέμε. Γιατί φίλε, πραγματικά αυτό που γίνεται στην Ευρώπη, γιατί θα μπει σε αυτό που κάνουμε εμείς. Εμείς που είμαστε σε αυτό και τι κάνουμε πράξεις. Σήμερα λοιπόν διάβαζα ότι το Πανεπιστήμιο του Μάλμε απαγόρευσε στους οροθετικούς Ρώσους που βρίσκονται στο Καλίνιγκραντ, αυτή τη μικρή έκταση που έχουν εκεί ανάμεσα στην Πολωνία και στις Βαλτικές, να πηγαίνουν στο νοσοκομείο του. Ένα άλλο πανεπιστήμιο στη Βόρεια της Στοκχόλμης απαγόρευσε το πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών με ένα πανεπιστήμιο ρωσικό. Άκυρο. Ένα μανάβικο στο Βερολίνο, ή δεν θυμάμαι σε ποια άλλη πόλη, στο Μόναχο, νομίζω, δέχτηκε επίθεση με πέτρες και μπογιές επειδή απλά είναι ένα μανάβικο ρώσικο. Δηλαδή πουλάει ρώσικα προϊόντα, δηλαδή αυτή που το έχει είναι Ρωσίδα. Και στην Ελλάδα έχει τέτοια, ε. Δηλαδή να εκτιμούμε ότι σε αυτά τα μαγαζιά δεν έχει επιτεθεί κανένας Έλληνας. Δεν έχει, ναι, είμαστε ανώτεροι. Είμαστε πολύ ανώτεροι, φιλοί. Είμαστε πολύ ανώτεροι. Εμείς εδώ το πολύ να ακυρώσουμε, να κατεβάσουμε καμιά παράσταση κανένας Ρώσου συγγραφέα, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι ό,τι λέμε για πλάκα και λέμε ότι έχει μέσα το όνομα Ρώσο. ή οτιδήποτε ή ότι μόσχο μυρίζει, θα λέμε μόνο μυρίζει και όλη αυτή η πλάκα που κάνουμε. Όσο πιο ακραία γίνεται, μετά από δύο μέρες βλέπουμε να επιβεβαιώνεται. Δηλαδή λες πού θα φτάσει και βλέπεις να γίνεται το πογκρόμ να προετοιμάζεται σε όλα τα μέσα. Τι μετά από δύο μέρες, πολλές φορές μας προσπερνάνε, είναι πριν από δύο μέρες. Η οροθετική φίλη να αποκλείεται από νοσοκομείο επειδή είναι Ρώση. Σοβαρά. Σας θυμίζει τίποτα αυτό, ρε μάγκες? Όχι, δεν μας θυμίζει. Για πες μας, αλήθεια. Εντάξει, τι να πω. Ναι, παραπολιτικά. Ναι, ναι. Ναι, ο Αποστόλη. Ναι, ναι. Ναι, δεν ναι, ακούς. Κουλούμαλε, μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω, σ' ακούω. Τι φωνάει, σ' ακούω. Θέλω να πάω στον Αγιάννη το Ρώσο. Θα ανάψω λαμπάδα ή τίποτα άλλο. Δεν επιτρέπεται. Ποιον Αγιάννη το Ρώσο. Στο Ρώσο θα πας. Τι να κάνουμε, κομμένος. Δεν καταργήσαν ακόμα. Κομμένος ο Αγιάννης ο Ρώσος, όχι. Κομμένος. Ναι, ναι, ναι. Πλάκα κάνεις. Όχι, καθόλου σοβαρά μιλάω. Φίλο Ρώσο, είσαι παιδάκι μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Απαράδεκτο! Φοβερό! Λέω να πάω στη Ρώσικη Εκκλησία στο Σύνταγμα. Θα απαγορευτεί, δεν θα ξαναγίνει συναυλία στη Ρώσικη Εκκλησία, δεν θα πηγαίνουμε στον Αγιάννη το Ρώσο, θα κοπεί ο δρόμο. Θα πηγαίνει στο Μαντούδι κατευθείαν από τον Παγόντα. Καλά, θα πάω στον Παΐσιο τότε, εντάξει. Πάει το Προκόπη. Πού θα πας? Στον Παΐσιο. Τώρα που το δείχνει και το Μέγα. Ο Παΐσιος από πού ήταν, ε? Από την Καπαδοκία λένε ότι ήταν, ξέρω εγώ. Ωραία, πούστη μου. Τέλος πάντων. Είδες, από τα στενά που έκλεισε ο φίλος μας. Να, αυτά φοβάμαι, τα μπλεξίματα. Ναι, αυτά, γι' αυτό δεν πάω πουθενά, κάθομαι εδώ που κάθομαι. Και να χαιρόμαστε τον κύριο Τάδε που κάνει τον πρωθυπουργό. Και, απαντώ εγώ. Πειράζει να πας, ρε παιδί μου, σε μια εκκλησία στην Αθήνα να δεις μια εικόνα που δακρύζει, κανένα κάστανο ιερό, καμιά παντόφυλλα. Πρέπει τώρα να πας, άσε μας τώρα λίγο ήσυχα. Είμαι λίγο μαζόχα, τι να κάνω, είμαι και από την Κοκκινιά. Ορίστε, να, όλα να. Κάπου κλειδώνουν. Και ένα πρωί σε μια γωνιά στην Κοκκινιά. Είδα το πω για να περνά και το φωνιά. Δεν μου λες την Κοκκινιά θα τη βομβαρδίσουμε, τώρα τι θα κάνουμε. Γιατί, επειδή θυμίζει κόκκινη πλατεία. Ναι, ξέρουμε αυτούς μαλακές που έχουμε μπλέξει, θα ξεχάσουμε και το όνομά μας στο τέλος. Χρυσαυγίτης και καλό χριστιανό ο γυναικοκτόνος στη Θεσσαλονίκη, το. Αποκλείεται. Δεν είχε δώσει δικαιώματα. Δεν είχε δώσει δικαιώματα στη γειτονιά, δεν είχε σκοτώσει άλλες. Άρα πού να καταλάβουμε. Όχι, όχι. Πού να το καταλάβεις. Ήταν η πρώτη που σκοτώνει, πού να ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι, πού να ξέρεις. Λοιπόν, το καλό αυτό που έκανε, ξέρεις ποιο είναι. Ότι ακολούθησε τον αρχηγό του. Έτσι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Απλά τα πήγε με λάθος σειρά. Ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Το έπρεπε να τα πάει ανάποδα. Πρώτα να αυτοκτονήσει και μετά να σκοτώσει μου πέσει. Αυτό. Τέλος πάντων, τι να κάνεις. Δεν μπερδεύτηκε λίγο το παιδί. Αυτό είναι μια συμβουλή για τους επόμενους. Αυτό είναι συμβουλή για τους επόμενους. Για πρώτα αυτοκτονήστε στα Χρυσάβγουλα. Και μετά ό,τι θέλετε. Ναι, και μετά ό,τι θέλετε. Θα κάνουμε το σταυρό μας που έχουμε μείνει στην Ευρωζώνη και στο Ευρώ. Θα κάνουμε το σταυρό μας που ο αείμνησος Εθνάς Κωνσταντίνος Καραμαλής μας έβαλε στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μπήκαμε στο Ευρώ επισημήτη. Λοιπόν. Θα κάνουμε το σταυρό μας που μας κράτησε ο Σαμαράς στο Ευρώ όταν όλοι λέγανε θα βγούμε. Εγώ θα προσθέσω, θα κάνουμε και το σταυρό μας που ο Τσίπρας έκανε την κολοτούμπα και θα είμαι δίκαιος. Γιατί αν ήμασταν τώρα στην δραχμή. Θα κάνουμε και το σταυρό του Νότου μας. Να κάνω ένα αστείο Πέμπτης. Λοιπόν, γιατί ακούσατε πριν τον Άδωνη εδώ που λέει να κάνουμε το σταυρό μας, για όλα αυτά τα πολύ σωστά, έτσι όπως τα λέει κιόλας. Και είναι και η μόνη σωτηρία τελικά ο σταυρός. Αλλά εμφανίζεται ο άλλος, αρχίζει από αυτό το Σάββατο. Δεν ξέρω για πόσα Σάββατα το είπε στο τρέλερ, δεν θυμάμαι. Κάθε Σάββατο στο σταυρό του Νότου, τον Μπλας, τον απέναντι δηλαδή, με παράσταση, τα γνωστά, μουσικοχορευτικά, μπαλέτα. Έχει εκεί διάφορα. Θα έχει τώρα και πόλεμο σε σχέση με τις προηγούμενες παραστάσεις που ήταν πότε, ήταν τον Νοέμβριο. Τώρα έχει μπει και ο πόλεμος. Όσο περνάει ο καιρός, εμπλουτίζονται όλοι αυτοί οι σατυρικοί καλλιτέχνες. Έχουν τα θέματα τους και πρέπει να πιάσουν και τα θέματα της επικαιρότητας. Και τα θέματα είναι μαύρα, κατά μαύρα. Αλλά βεβαίως δεν μπορούν να λείπουν και αυτά από τέτοιες παραστάσεις. Τώρα, πρέπει να γίνει μια ανάλυση σοβαρή για το τι ακριβώς γίνεται στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Και αυτό απευθυνθήκαμε, θα τον ακούσουμε εδώ. Μάλλον αυτός απευθύνθηκε σε εμάς, γιατί ανεβάζει εκπομπές του στο YouTube. Είναι ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, γέροντας πια. Είναι ηγούμενος σε ένα μοναστήρι στο Τρίκορφο, στη Φωκίδα. Ήταν αυτός που είχε φτιάξει τους παπαροκάδες. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι. Οπότε κάνει κάτι εκπομπές στο YouTube και κάνει ανάλυση. 13 λεπτά είναι, εμείς κόψαμε ένα λεπτάκι για το τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Σίγουρα πίσω από τον Πούτιν κρύβεται ο Αγιότατος Πατριάρχης Πασών των Ρωσιών, Κύριλλος, ο Πατριάρχης Μόσχας, ο οποίος γνωρίζοντας και αυτός ιστορία ότι και η Ελλάδα που ήταν Ορθόδοξη εξευρωπαίστηκε και χάσαμε όλα τα ήθη και τα έθιμα τα Ορθόδοξα που τα βλέπουμε τώρα στην ταινία και στο σύριαλ του Αγίου Παϊσίου, το πώς ήμασταν και το που φτάσαμε. Βλέποντας αυτό λοιπόν ο Αγιότατος Πατριάρχης Μόσχας, ο Κύριλλος, σίγουρα θα του είπε: «Κύριε Πρόεδρε, εάν φύγει η Ουκρανία από τα χέρια μας, οι Ορθόδοξοι Ουκρανοί θα χάσουν και αυτοί σιγά σιγά την πίστη και θα εξευρωπαϊστούν». Έτσι λοιπόν βάλανε στο μάτι, πιστεύω και ρωτώ. Γι' αυτό γίνεται όλη η μάχη. Γι' αυτό ζητά και να φύγει από την Προεδρία ο Ζελένσκι. Επειδή ουσιαστικά είναι Εβραίος και τον αποδέχεται η Ενωμένη Ευρώπη, η Αμερική, όλα τα λόμπι τον αποδέχονται. Θεωρώ ότι αυτά που σας είπα πρέπει να έχουν δόση αληθείας. Δεν είμαι γνώστης, δεν είμαι παντογνώστης, αλλά σκεφτείτε κι εσείς λιγάκι καλύτερα και θα δείτε γιατί παίζετε και ένα όχι μόνο γεωπολιτικό παιχνίδι, αλλά παίζετε και παιχνίδι θρησκευτικά. Εάν δεν δούμε πνευματικά το θέμα, δεν θα μπορέσουμε να ερμηνεύσουμε το γιατί τόσος πόλεμος κατά του Ζελένσκι. Λέει, τα λεγόμενά μου, είπε, πρέπει να έχουν δόση αληθείας. Μα 100%. Προφανώς, γιατί μπορεί να μην είναι γνώστης, δεν είναι αναλυτής, σαν τον Γερίδη, αλλά ούτε φιλόσοφος σαν τον Ράμφο, ούτε πολιτικός σαν τη Βούλτεψη. Όμως έχει επικοινωνία με το Θεό και μαθαίνει εκεί διάφορα και μας τα λέει, μας τα εμπιστεύεται. Αφού λοιπόν κάνει αυτή την 13 λεπτών εκπομπή με κάτι τέτοιο όπως αυτά που ακούσατε, σοβαρές αναλύσεις, πνευματικού επίπεδου πάντα, γιατί είναι και εκκλησιαστικός ηγέτης. Μετά δεν ξεχνάει, όπως κάνω εγώ εδώ κατά τις και μισή που σας λέω, το site, το mail και όλα τα υπόλοιπα, κάνει και αυτό το ίδιο. Να είστε καλά, εάν ωφελείστε από το βίντεό μου και από το κανάλι Γέρον Νεκτάριος, επαναλαμβάνω, εκεί που γράφει εγγραφή, να εγγράφεστε. Σας περιμένω στο μοναστήρι μας που είναι στο νομό Φωκίδο, στο χωριό Τρίκορφο, εδώ, και όσοι θέλετε να επισκεφτείτε και το ηλεκτρονικό κατάστημα της μονής μας, monastiriakokelari.gr, το οποίο το έχουμε ανανεώσει. monastiriakokelari.gr. Φαντάστηκα κι εγώ, θα έχει μέσα εικονίτσες, κεράκια, μπήκαμε μέσα. Λοιπόν, ταλιατέλες νηστίσιμες. Ταλιατέλες νηστίσιμες από 4,320 €. Η φωτογραφία είναι ταλιατέλες, ένα πακέτο, γράφει ζυμαρικά και έχει έναν καλόγερο απ' έξω φωτογραφία. Ταλιατέλες νηστίσιμες, σε συσκευασία των 500, παρασκευάζεται από τους μοναχούς της Ιεράς Μονής Τρικόρφου, με σιμιγδάλι, περιέχει γλουτένη, ντομάτα, σπανάκι, κουρκουμά και πάπρικα. 4,320 €. Με τα μείγμα βοτάνων για αδυνάτισμα. Στο μοναστηριακό κελάρι όλα αυτά. Μείγμα λέει από βότανα, περιέχει λουίζα, μελισσόχορτο, υβίσκο, τσουκνίδα, σιμίδα. Τα 6,5 ευρώ τα 200 γραμμάρια. Έντομο αποθητική κυραλυφή. Κυραλυφή γράφει το site, κεραλυφή γράφει το βαζάκι που τη βλέπω εδώ. Αυτή έρχεται, κατασκευάζεται στο ιερό κελί, είναι ιερό το κελί, Αγίου Νικολάου, Αγίου Όρους. Εκεί φτιάχνουν την κεραλυφή, 11 ευρώ τα 100 γραμμάρια. Λάδι μαυρίσματος. Στο μοναστηριακό κελάρι λοιπόν, φυσική προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Λάδι μαυρίσματος, πλούσιο σε φυτικά έλεγε, βαθύ και ομοιόμορφο μαύρισμα. Ενυδατώνει την επιδερμίδα, το μοναστηριακό κελάρι όλα αυτά. Και διατηρεί απαλή, ελαστική και υπέροχα αρωματισμένη. Καθαρό βάρος 100 ml, 8 ευρώ. Σαμπουάν μεγάλα γαϊδούρας. Αυτό είναι πολύ καλό, 6,20 στα 250 ml, με βιολογικό λέει γάλα γαϊδούρας. Και φυσικό μαλακτικό, κατάλληλο για όλους τους τύπους μαλλιών. Θρέφει και αναδομή σε βάθος στην τρίχα. Έχουν πάρει διαφημίσεις από αλλού για τις δρά κατά της τριχόπτωσης. Όλα μαζί. Αυτό φτιάχνεται εκεί στο μοναστήρι, μείγμα βοτάνων κατά της πέτρας σε νεφρά και χολή. Και άλλα τέτοια λοιπόν σε βαζάκια, συσκευασίες, με φωτογραφίες, με μάρκετινγκ. Ή να είσαι μοναχός στην υπηρεσία του Θεού και της πίστεως, ή να μην είσαι. Λαός μέρος δεύτερον. Καλημέρα σας, Αποστόλη. Καλημέρα. Καλό μήνα, είμαι ο Μαρκόνη. Αμπά. Έχω δύο σοβαρά θέματα και πρόσεξε. Ένα σοβαρό. Πού είχες καθεί εσύ, πού ήσουν χαμένος? Η βαρύτης πέριξ των υπταμένων. Πού ήσουν χαμένος, θα μου πεις. Χαμένος. κλαίνω κορμί, με φωνάζουν και... Μαρκόνι. Γιατί δεν πηγαίνω τα βράδια στο σπίτι. Όχι, δεν προσπαθώ. Α, σε καλούσα και δεν μπορούσα να σε πιάσω. Δεν μπορούσα να με πιάσεις. Πιάσε με, πιάσε με, αν θέλεις είμαι εδώ και περιμένω ξανά. Τα UFO. Σε άκουσα κάπου έμαθα ότι πας και σε άλλους σταθμούς. Ακούστε, Ρόμπερτ Σάλας. Άστα Ρόμπερτ Σάλας, τώρα έμαθα ότι το δίνεις και αλλού. Σκάνε η πτάμενη δύση θα σκάσουν. Μαϊντανός ο Μαρκόνι, μαϊντανός. Του Πούτιν του Βαλιντζάκη θα σκάσουν αυτόν επτάμενο δίσκο. Ακούστε με δύο φορές τώρα. Ρόμπερτ Σάλας. Αυτό που ήρθαν τα γεγονότα να σε βαληθεύσουν κιόλας, πολύ με ξεπερνάει. Κοιτάξτε και το άλλο. Το CNN πυρηνικός πύραυλος ανατινάχθηκε από τα UFO. Δύο φορές το απαιτεί η πειραματική φυσική. Γιατί δεν επεμβαίνουν οι φυσικοί μας να το πούνε. Δεν σας, να μην σας βάλω. Σκοπιμότητες, αδερφέ. Σκοπιμότητες. Άστα τώρα, πού να στα λέω. Σκοπιμότητες. Πολιτικές, άλλα κόλπα. Ένας καλός τρόπος να αποκτήσουν αυτοί οι δύο σταθερότητα, και ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, είναι να τους βαλσαμώσουμε και να τους βάζουμε τον έναν απέναντι στον άλλον. Να τους ταριχέσουμε μετά βαλσάμωμα. Σε εκείνο το σημείο η Ελλάδα θα έχει σταθερότητα για 2.000, 2.500. Ποιος θα χαλάσει λεφτά, παιδί μου, για να κάνει αυτή τη δουλειά για αυτούς? Ποιος θα κάτσει? Ποιος θα χαλάσει λεφτά για να κάνει αυτή τη δουλειά τώρα σε αυτούς? Εντάξει. Και χώρο τώρα να τους έχεις ταριχευμένους κάπου. Τι, πού, γιατί? Όχι, παιδί μου, όχι. Σε μια πλατεία ταριχευμένα, ένας απέναντι από τον άλλον. Ότι είχαμε πλατείες αρκετές και θα χαλάσουμε και κάποιες, δεν έχουμε το Μητσοτάκι. Και, απαντώ εγώ. Σε μια πλατεία, εν πάση περιπτώσει. Θα έχουμε σταθερότητα. Θα αποκτήσουμε σταθερότητα. Έγινε κλαιοκούλη σήμερα. Ναι, ναι. Είναι μέρα χαράς για την πατρίδα ολόκληρη. Γι' αυτό έπαθα εργατικό ατύχημα. Τι έπαθες? Δελιβεράς είμαι. Έπεσες? Έπεσα, μπλέχτηκε η ρόδα στις γραμμές του τραμ. Πώς έγινε αυτό? Άρα μπήκε στις γραμμές του τραμ. Εργατικό ατύχημα ήταν αυτό ή μαλακία? Έστριβα, ρε φίλε, στην Καλλιρόη, νόμιμα. Α, και γλίστρισε. Και γλίστρισε, μάκωσε η ρόδα και έπεσα, σου λέω. Και τι είχε ζημιά, χτύπησε? Έχει πιστεί το η παλάμη μου, αριστερή. Η αριστερή, ευτυχώς. Ναι, δεν το ράγισε, ευτυχώς. Πονάει? Να σου πω. Πονάει? Πώς λέγεται ο Κύπριος περιπτεράς? Πώς? Ιων αμυγδάλου. Αχ, χαίρομαι που το χιούμορ δεν σε εγκαταλείπει παρόλο το ατύχημα. Ναι, ο Κύπριος φυσικός. Ο Κύπριος? Φυσικός. Πώς? Τάσης ποινίου. Πώς? Τάσης ποινίου. Α, ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω, το χέρι που πρίστηκε μάλλον θα σου δυσκολέψει την ερωτική σου ζωή. Ο Κύπριος του σκάει απρόσκλητο σε ένα πάρτι. Πώς? Φίλο φίλου. Έκτακτο. Να πω και ένα σεξιστικό. Πόσο να αντέξω, πες μου. Όλο αυτό επειδή έφαγες την τούμπα. Πες το, έλα. Ναι, γάμματα. Λοιπόν, πώς λέγεται ο Κύπριος βιαστής? Πώς? Δάσος Χαϊδαρίου. Άντε, γεια. Θα μπορούσες και σε εξού, έτσι παραδοσιακά από παλιά. Οκ, άντε, σ' αφήνω, γεια. Αλλά αυτός δεν είναι Κύπριος, τέλος πάντων, έλα, γεια. Αποστολάκο! Τώρα βασικά σε πήρα για άλλο λόγο. Ακούω την εκπομπή και ακούω τα hip hop κομμάτια. Τι ωραία κομμάτια γράφουν τα νέα παιδιά, ρε φίλε. Με τι ωραίου στίχους, τι ωραία πνευσμένα κομμάτια. Ισχύει. Ποιο συγκρότημα είναι αυτό που έπαιξε τώρα προηγουμένως που είχε μουσική υπόκρουση? Η Κοινή Θνητή. Η Κοινή Θνητή. Και το τραγούδι λέγεται Του κόσμου οι λαοί. Του κόσμου οι λαοί. Έγινε, Απόστολε, σε ευχαριστώ. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί και θα έρθει η στιγμή κι ο δούλος θα είναι αυτός που βάζει στέμα. Σ' αυτή τη μηχανή του κόσμου οι λαοί. Αντί για λάδι καίνε ανθρώπου αίμα. Μ' αλλάζουν οι καιροί. Αγαπητέ κύριε συνάδελφε, στον καπιταλισμό, στο σύστημα που ζούμε, στα τέσσερα, όλο το χρόνο, μια χαρά είναι. Το όλο το χρόνο είναι εδώ κομβικό, μην παρασυρθείτε γιατί είστε επιρρεπείς και το ξέρω. Κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος γιατί πρέπει να δώσουμε το λόγο στο λαό, το τρίτο μέρος, κολλάει ακριβώς στο μαγκαζίνο. Γεια σας, τα υπόλοιπα αύριο. Αλλά η παράταξη αυτή έχει δώσει διαχρονικούς αγώνες για να αντιμετωπίσει τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Δεν κρατάμε τα τσίσα από τα γέλια, θα μας πεθάνουν οι σατανάδες. Ακούω εκεί αξιακό σύστημα Μητσοτάκη. Το Μητσοτάκη γάμισε, ξέρεις. Ναι. Σε χειρότερη θέση έχουν έρθει οι δημοσιογράφοι και όχι ο Μητσοτάκης που δεν μπορούν να μαζέψουν όλο αυτό. Τους έτυχαν και πολλά, βέβαια, την τελευταία εβδομάδα. Τι να πρωτοκάνουν και αυτοί με 2 εκατομμύρια ψωρο ευρώ που τους έδωσε. Ναι. Τώρα λέει θα του δώσει και άλλα 5. Έτσι διάβασα σε μια εφημερίδα. Σακούλες να υπάρχουν, σακούλες να υπάρχουν. Σακούλες. Λοιπόν, στο μεταξύ δεν υπάρχει και ένα ελεύθερο σύννεφο να ανέβουμε πάνω και να κρεμοτσακιστούμε. Ειδικά από τους συγκεκριμένους δεν το περιμέναμε. Από τα σύννεφα. Τους βλέπεις εκεί, κόβεις φάτσα και βγάζεις συμπέρασμα. Να ένας άριστος, να ένας άριστος. Να κι άλλος ένας παραδείγματος. Από τους παλιούς, όταν οι συμφωνίες γίνονται στον Μπαϊρακτάρι, τι περιμένεις να γίνει στη χώρα μετά? Σεμνότητα και ταπεινότητα. Η σακούλα είναι το καλό σενάριο. Λαδόκολα θα έπρεπε. Σε λαδόκολα τα πεντάρικα. Ταιριάζει με τη λίγδα του. Γι' αυτό, αυτό δεν χρειαζόταν να το πει τώρα. Το υπονόησα. Μην χαλά το αστείο. Όχι, όχι, ναι, εντάξει. Δεν χαλάω το αστείο, μανάρι μου. Τι θέλω να πω. Φαντάζομαι όμω να έρθουμε λίγο και στη θέση των άλλων που ψήφισαν το 7 στη Νέα Δημοκρατία τέλο πάντων. Χωρί να πάρουν τίποτα. Αυτή δεν ήταν πολύ κορόιδα. Α, μωρή ψυχούλε μου. Ναι, μωρή, και εγώ του λείπαμε πάρα πολύ. Κάποιοι μαλάκε στην ιστορία πάντα θα υπάρχουν. Ναι, να. Μόνο που μαζευτήκανε πολύ οι μαλάκες. Κυρίως αυτοί οι μεταφερόμενοι που ορίζουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Ναι. Αυτοί είναι που δεν θα πάρουν λεφτά. Γιατί αυτοί είναι οι μαλάκες. Α, όχι, και πάνε μια από εδώ, μια από εκεί, μπας και πάρουν και παίρνουν τα αρχίδια μου στο τέλος. Τη σακούλα την πήρε άλλος. Ναι, ναι, τέλος πάντων. Κάποιοι τυχεροί θα πάρουν. Όπως είπε και ο καινούριος υφυπουργός, τέτοιο ανάπτυξη τι είναι. Αγροτικής, ναι. Ο αγροτικής αυτός υπουργός, ναι. Πρέπει να πάνε εκλογικοί αντιπρόσωποι. Πρέπει να παίρνουν τη μάνα τους και τον πατέρα τους να ψηφίσει. Ξέρουμε όλοι ποιοι είναι αυτοί. Αυτοί που τα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτούς μπορούμε να το υπενθυμίσουμε λίγο πιο φωναχτά. Ότι έχουν υποχρέωση να πάνε να ψηφίσουν. Αλλά το κράτος έχει συνέχεια. Συγγνώμη τώρα, ε. Αυτό στον κράτος. Για να έχει συνέχεια το κράτος θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τα δικά μας παιδιά. Sorry κιόλας. Επίσης, καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην πίεση ή στην υπενθύμηση στους ανθρώπους που ωφελήθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία. Οπωσδήποτε, πάντα, πάντα, γιατί πώς θα πάμε μπροστά αλλιώς. Να σε ρωτήσω λίγο, αυτός είναι ακόμα αγροτικής ανάπτυξης ο καινούριος? Είναι ακόμα, είναι και σήμερα που μιλάμε. Πάντως, είναι και τώρα που μιλάμε. Πάντως, καλά πήγε η κουβέντα μέχρι τώρα. Θα σας στεναχωρήσω λίγο στο τέλος. Για πες, μονάρι μου. Αυτό που είπε αυτός ο υπουργός ο καινούριος και ο προηγούμενος, πολύ διαφορετικό από αυτό που είπε η Τασία τις προάλλες δεν είναι. Τι είπε η Τασία? Να βάλουμε δικούς μας δικαστικούς από εδώ και από εκεί για τον όλο Πασόκ. Να σε ρωτήσω κάτι λίγο, μενάμι, γιατί εγώ θα σας στεναχωρήσω λίγο. Ναι. Αυτό το, πώς το λένε, δεν έπρεπε ένας εισαγγελέας να έχει κινηθεί και να έχει πει για λέτε εδώ ρε που δεν πήρατε τις εκλογές με σακούλες και πού τα βρήκατε τα λεφτά? Συμφωνώ, συμφωνώ. Ναι. Αν έπρεπε όλοι μέσα. Άρα δεν υπάρχει, άρα δεν πρέπει κάποιος να ελέγχει και τους ελεγχόμενους. Δεν θα διαφωνήσουμε σε αυτό, αλλά δεν άκουσα την Τασία να λέει να μπουν αμερόληπτοι δικαστικοί, άκουσα να λέει δικοί μας να μπουν. Μπορεί να ήταν λάθος διατύπωση που θα γίνει. Α, το δέχομαι. Τέλος. Συγγνώμη, πάλι φίλοι. Πάλι φίλοι. Έκανε λάθος διατύπωση. Όχι, δεν θέλω να με φιλήσουν, μωρέ. Βαριέμαι λίγο τη φίλη. Μπορεί και ο άλλος να έκανε λάθος διατύπωση και αντί για σακούλα να ήθελε να πει βαλίτσα. Κατάθεση. Κάτι, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων. Αντί για εποποιία να ήθελε να πει πομπιεία. Ξέρω εγώ. Πομπιεία είναι τα μαμ. Κυριολεκτικά γυρίσαμε το παιχνίδι εκεί που πέφταμε 15% θα καταστραφόμασταν. Πήγαμε εκεί και με δύο κινήσεις γύρισε όλο το παιχνίδι. Από τότε έχετε μείνει στην ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί. Μετά από αυτή την εποπία. Εσείς προσώπου.